Вечарам, памыўшыся над цэбрам, выціраючыся, бацька сказаў мачысе: «Быў Яўхім Карчоў, малаціць сабіраюцца, казаў, кеп запросу адрабілі». «Ужо ж адрабілі, на касавіцу», — адгукнулася мачыха. «Тры дні адрабілі, а два яшчэ засталося». Бацька пагладзіў парэпанай рукой рэдкія ад сівізны ўжо зямлістыя валасы, зморана згорбіўшыся, сеў на лаўку. Мачыха, выцягваючы з печы чыгун, не ўтрывала: «От корч стары, а? Я то ж 5 дзён за жменю». «Жменя, не жменя», — бацька разважліва зазначыў. «Не хацела, дак не брала б». Ён не набіваўся, не набіваўся, каб жа не трэба было. «О, то таж, так жа гараваць за жменю колькі». «Думаеш, другі дзешавей даў бы? О, е, вазьмі». Бацька ўзяў скібу хлеба, стаў нецярпліва жаваць, прагладаўся вельмі. Але мачыся ўжо не так лёгка было забыцца пра карча. Думала яна марудна і была заядлая, упартая, так што калі што ўбівалася ў галаву, яе выходзіла адтуль не хутка. Вось і цяпер, наліваючы борщ чыгуна ў вялікую гліняную міску, як бы падумала ў голас пра старога глушака: «Не памалаціў шчэ свайго, малатарню маючы. Хм, сваё нікуды не дзенецца, зарабіць хацеў. У алешніках траім памалаціў. Крываротаму, кажуць, дзень стараўся», — вспомніла Ганна, кладучы на прыпек наколаную лучыну. Агонь, што ледзь асвятляў хату чырвоным мігатлівым святлом, гатоў быў вось-вось згаснуць, і яна падлажыла ў яго смалісты сук. «Якому?» «Крываротаму», — зацікаюся, нібы не паверыў бацька. «Таму, што ў сельсавеце за старшыню». «Ну, нае ты мне вельмі пажывіцца». «Не пажывіцца?» — едка адгукнулася мачыха. «А е, стаў бы ён задарам старацца». «Чаму ты думаеш, што задарам?» «Табе хто сказаў, што задарам?» Бацька паглядзеў на Ганну, як бы чакаў, што яна пацвердзіць яго словы. «Ах, хоць бы ніхто й не казаў, што задарам», — мачыха кінула ў парты позірк. «Я ўсё адно знаю, што не ўзяў ён грошай, корч, не ўзяў. Хай мне хоць руку адсякуць». Яна паставіла на чорны без абруса, выйшчарблены ад старасці драўляны стол, міску адну на ўсіх, села побач з бацькам. Бацька ўзяў шчарбатую драўляную лыжку, такую ж чорную, як і стол, прамовіў прымірэнча: «Не ўзяў, не ўзяў, ахвота табе пляскаць гарэц яго, бо знаю, што не ўзяў, от пабачыш». «Тут свая выгада, начальство, я табе, ты мне. Я табе памалачу, а ты мне аддзячыш сваёй ласкай. Падатак там збавіш, ці шчэ што. Я табе, ты мне. Цяпер я то не так просто, в сельсавеце не пры цары. Калі пры цары было яно, то цяпер і казаць няма чаго». «Хітры тхор», — сказала Ганна, адчуваючы, што мачыха, напэўна, не памыляецца ў здагадках пра старога глушака. «А я?» — адразу адгукнулася мачыха і, як звычайна, не ўтрывала, каб разам не ўпікнуць і свайго чалавека. «Я ты свайго не ўпусціць!» Затым, што яна сказала, яшчэ як бы чулася: «Не тое, што ты». Бацька прамаўчаў на гэты яўны ўпік, і гаворка абарвалася. Цяпер было чуваць толькі дружнае, працавітае сёрбанне, трэскі шыпенне смаляка, ад якога ў хату ішоў пах дыму і смалы, што перамешваўся з пахам грыбнога баршчу. Святло ад прыпечка не магло тут ніяк саўладаць з чырванаватым прыцемкам, які то крыху слабеў, адступаў, то зноў насоўваўся так, што трэба было напружваць вочы, каб бачыць, што бярэш у місцы, што ў лыжцы нясеш. Можа, таму такія сур'ёзныя заклапочаныя былі твары ва ўсіх чатырох чарнушкаў. Нават у Хвецькі, які, седзячы між бацькам і Ганнай, ледзь даставаў лыжкай да міскі. Разам з заклапочанасцю на тварах была відна ўтома, нейкая пакорлівасць абавязку. Як бы вячэра была не радасцю, не ўзнагародай, а таксама абавязкам, працай. З усіх толькі Хвецька сядзеў неспакойна, еў, хапаючыся, усё выцягваў шыю, стараўся зазірнуць, што там у місцы, ці не можна падчапіць грыбка, але... Навучаны немалым вопытам, тут жа спасцярожліва паглядваў на маці і пад яе строгім позіркам прыціхаў. Ад цьмянага, сумнага святла ўсё ў хаце здавалася сумным, суровым. Нават святыя з абразоў у кутку глядзелі з-пад ручнікоў так, быццам гразіліся за смех страшным судом. Выцягнуўшы з міскі лыжку, Хвецька ўжо намерыўся паднесці яе к роту, калі ў вачах яго мільганула цікаўнасць. Ён момант разглядаў лыжку, потым сказаў задаволена: «Прусак! Цыц ты за сталом!» — крыкнула была Ганна, думаючы, што ён жартуе. Хвецька ўжо не аднойчы пацішаўся з яе гідлівасці. Але сёння ён не смяяўся. У лыжцы сапраўды быў вараны прус. «Уваліўся!» – спакойна прамовіла мачыха і загадала Хвецьку: «Вынесі! Выліў цабар!» Калі Хвецька вылез за стала, знарок трымаючы лыжку з прусаком бліжэй перад Ганнай, мачыха сказала безнадзейна: «Развялося пошасці етай. Надысь ноччу стала, падпаліла лучыну, дык яны па прыпеку. Шась! Ну, як войска якое!» «То-то я гляджу! Борш сягоння смачны!» – паспрабаваў бацька перавесці гаворку на жарт. «Як бы салам!» «Скажаце ей Богу!» – папракнула Ганна, устаючы за стала. Яна ўжо не магла есці. Бацьку гэта павесяліла. «Французы! Ты ежап ядзяць! Жывых, не тое што вараных! Ядзяць, да яшчэ дзякуюць! Ім жаба, што качка!» «Жаб! Тфу ты!» — гідліва скрывілася мачыха. «Нехрысці, пэўня! Нехрысці!» Ганна ўжо надзела жакетку, сабралася ісці, калі бацька, скручваючы цыгарку, напомніў пра пачатак гаворкі. «Дак корч! Прасіў, кеб з жанчын хто прыйшоў. Ці ты, старая, ці мо Ганна? Няхай Ганна!» Мачыха забрала са стала міску, падалася ў куток, дзе стаяў посуд. Бацька згодна кіўнуў, лічачы, што гаворка скончана. Але Ганна стаяла каля парога. «А мо б лепей мне тут, пры хаце, астацца? Чаму я то?» «Так, нядобра мне, карча». Яна заўважыла, што бацька чакае, каб яна растлумачыла, чаму ёй нядобра ісці, і адчула: «Цяжка дагаварыць усё. Як тут раскажаш, прымачыся, пра ўчорашняе заляцанне Еўхіма, ад якога засталіся ў душы асцярога да яго, да віна перад Васілём? Яна дала яму, гэтаму карчу, ісці за сабой, дала трымаць руку, нібы абнадзеяла». Мачыха абурана паглядзела на Ганну, потым на бацьку, як бы чакаючы падтрымкі сабе. «Унь, бач! Яна не пойдзе!» – не вытрывала старая, не дачакаўшыся цімохавай падтрымкі. «Хай матка старая лепей! Ёй нядобра, бачыце, недаўпадобы ёй!» Чарнушка паморшчыўся на гэтыя словы, лагодна, спачувальна сказаў: «Трэба ісці, Гануля, і так я ты доўг, як скула. Ці ж яна разумее?» Ганна ведала, што працівіцца больш няма сэнсу. Мачыха ўсё роўна не адступіцца. Каб скончыць гаворку, прамовіла мякчэй: «Ну, хай уже! пайду, калі вам так страшна.